gel destana gel. Neynim, neynim, neynim. Dile gel destana gel. Neynim, neynim, neynim. Anan izin vermezsem ay vay vay vay vay vay vay vay. Yar yandım, yalandan hastalan gel. Neynim, neynim, yalandan hastalan gel. Neynim, neynim, neynim. Ayrı postan ayrı, olamam dosttan ayrı. Ayrı postan ayrı, olamam dosttan ayrı. İnsanoğlu yaşar mı vay vay vay vay vay. Sen hep özden ayrı, neydim, neydim, neydim. Sen hep özden ayrı, neydim, neydim, dermiş gibi. Neynim, neynim, neynim. Geç buldum tez yitirdim vay vay vay vay vay vay vay. Yar yandım oldum düş görmüş gibi. Neynim, neynim, neynim. Oldum düş görmüş gibi. Neynim, neynim. Dosttan ayrı, olamam dosttan ayrı. Mayr dosttan ayrı, olamam dosttan ayrı. İnsanoğlu yaşar mı vay vay vay vay vay vay vay. Yar yandım, kalsa nefesten ayrı. Neydim, neydim, neydim. Kalsa nefesten ayrı. Neynim, neynim.